5. โพธิราชกุมารสูตรว่าด้วยโพธิราชกุมาร324ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพศกราวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงสุงสุมาลคิระแคว้นพักคะสมัยนั้นแลปราสาทชื่อโกกนุษย์ของพระราชกุมารพระนามว่าโพธิสร้างเสร็จแล้วใหม่ๆสมณพราหมณ์หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยต่อมาโพธิราชกุมารรับสั่งเรียกมานพชื่อสันชิกาบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสันชิกาบุตรเพื่อนรักท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงละกล้าวและทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงละกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยความกระปรี้กระเปร่ามีพระพรานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดมานพสัญชิกาบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระโคดมผู้เจริญด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพรานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณียภาพเวลานั้นมานพสัญชิกาบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมารถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้กราบทูลพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นตามรับสั่งของพระองค์ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงละกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพรานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดและพระสมณโคดมทรงรับนิมนต์แล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าขาว325ครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปโพธิราชกุมารรับสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้ในนิเวศของพระองค์และรับสั่งให้ปูลาดโกกนุษย์ปราสาทด้วยผ้าขาวถึงบันไดขั้นล่างสุดรับสั่งเรียกมานพสัญชิกาบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาบุตรเพื่อนรักท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลภัตตการว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภัตตาหารสำเร็จแล้วมานพสัญชิกาบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลภัตตการว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของพระโพธิราชกุมารขณะนั้นโพธิราชกุมารทรงยืนคอยรับเสด็จพระผู้มีพระภาคอยู่ที่นอกซุ้มประตู ได้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงเสด็จออกไปต้อนรับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคและเสด็จนำหน้าเข้าไปจนถึงโกกนุสปราสาทครั้นถึงบันไดขั้นล่างสุดพระผู้มีพระภาคทรงหยุดโพธิราชกุมารจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองโพธิราชกุมารก็กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สามโพธิราชกุมารก็กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะ326ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูท่านพระอานนท์จากนั้นท่านพระอานนท์ได้ทูลตอบโพธิราชกุมารว่าพระราชกุมารจงเก็บผ้าขาวเสียเถิดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระตถาคตทรงเห็นแก่ประชุมชนผู้เกิดในภายหลังโพธิราชกุมารรับสั่งให้เก็บผ้าขาวและรับสั่งปูอาสนะที่โกกนุสปราสาทชั้นบนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นโกกนุสปราสาทแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โพธิราชกุมารทรงอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตจนอิ่มหนำด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จละพระหัตถ์จากบาทแล้วจึงเลือกประทับนั่งอาสนะที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขด้วยความทุกข์เท่านั้นพระพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาราลดาบท327พระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารก่อนการตรัสรู้แม้อัตมภาพยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์เท่านั้นในการต่อมาอัตมภาพยังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาลาระดาบทกาลมโคตรแล้วกล่าวว่าท่านอาลามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่ออัตมภาพกล่าวอย่างนี้อาลาระดาบทกาลมโคตรจึงกล่าวกับอัตมภาพว่าเชิญท่านอยู่ก่อนคำนี้เป็นของเดียวกับธรรมที่วินยูชนพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานอาตมภาพก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้น จะกล่าวยานวาทะและเถรวาทะได้ทั้งอัตมภาพและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นอัตมภาพจึงคิดว่าอาลารดาบทกรรมโคตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่อาลารดาบทกรรมโคตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นอัตมภาพจึงเข้าไปหาอาลารดาบทกรรมโคตรแล้วถามว่าท่านกัลมะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่ออัตมภาพถามอย่างนี้อาลารดาบทกรรมโคตรจึงประกาศอกินจัญญายตนะสมาบัติแก่อัตมภาพอัตมภาพจึงคิดว่ามิใช่แต่อาลารดาบทกรรมโคตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมิใช่แต่อาลารดาบทกรรมโคตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อาลารดาบทกรรมโคตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานอัตมภาพก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นอัตมภาพจึงเข้าไปหาอาลารดาบทกัลมโคตรแล้วถามว่าท่านกัลมะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออาลารดาบทกัลมโคตรตอบว่าท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าจะทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอัตมภาพจึงกล่าวว่าท่านกัลมะแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อาลารดาบทกัลมโคตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองและเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นไรท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้ราชกุมารอาลารดาบทกัลมโคตรทั้งที่เป็นอาจารย์ของอัตมภาพก็ยกย่องอัตมภาพผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตนและบูชาอัตมภาพด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่อัตมภาพคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอกินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นอัตมภาพไม่พอใจเมื่อนายทำนั้นจึงลาจากไปในสำนักอุทกดาบท328ราชกุมารอัตมภาพนั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทรามบทแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่ออัตมภาพกล่าวอย่างนี้อุทกดาบทรามบทจึงกล่าวกับอัตมภาพว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง